گران محترم اوریدن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا آٹھ نمبر 61 صبح مقام رستم محلہ حجی آباد جامع مسجد کی 5/8/2009 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ یا ساتئی اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 قرآن لا يعلمون الكتاب الا امانی یا مگر پسرب تلاوت امانی دو مانے الا امانی یا پا قرآن نپوئی گی پا دروغ خپوئی گی تب وطوئے چی پیر پا غیب نپوئی کچا وطوئے جرندگر دلوی زانو دے پا جرنداوی زانو واہ واہ واہ یرو اس سخپل خبر ہے اکڑا خا الا امانی دروغ پسر روان دی خا لا یعلمون الکتاب الا امانی یا نپوئی گی پا پوئے دا قرآن پا مانے دا قرآن مگر پتش تلاوت و انہم الا یظنون ندیدی مگر اٹکل یان پا اٹکل پسی روان دی خواب فویل للذین یکتبون الکتاب بیدیہم فویل للذین یکتبون الکتاب تفریح و تفصیل پدے کے سلورم اڈل محرفین تحریف کئی تحریف کل دیتا موئی چید زان رسالہ اولی کے پوسٹر اولی کے او عربی والا خپل جوڑا کے لکا ملا تقریر کہو وے کریما ببخشا اے برحالما رب کائنات فرمائی ناغ بل و تناس تو پیمان و ادا گلستان والا بھی لی لکا خدا بھی لی دی حالکا شیر دا گلستان بوستان وائے اتو رب کائنات فرمائی لی دی کریما ببخشا اے برحالما دا خود گلستان بوستان شیر دے واہ بختورا فویل للذین یکتبون الکتاب کتاب کے چاپ کڑی نے کنجش کشینت بر قبر مردہ بداند مادنر یوسف گدا دا یو سڑے پخوا تیر شیو دب رباب ہو آ کتاب والے لکھی وہ دا ڈیر جوش نہ بے پدے رباب باندھ آئے طرف سر دا سے یخ ہو اور رباب بیدا سے گو نستر کے پٹکڑے چاہتا خیال شریف کے دار آ گلی نے کنجش کشینت بر قبر مردہ بداند مادنر اور ٹانگے والے اور کھڑے پا قبر چی چرچنا و چنچنا کی نی مری تا پتہ لگی چی دا نر دے کا خدا داغے نرا تا دی مسئلہ دا بخاری جوڑا کرا علا کسا بخاری شریف کے خونے دی راغلی دا ڈم کتابو تحفہ نسائح نمو نو کاغے کیاڑو رباپی خبر اولی کلا نو ومن هم امیون لا فویل للذین اکتبون الکتاب دا لکل چکی دا تبالخا غلط لکل ولے گئے دا شرک و دا بدعاتو لکل ولے گئے دلتے زمونگ یو پنج پیرے دے ز مخامخو متماری لی نہ پرمولو یو مولا دے اغل پا توحید بانے رد لی کلے آغا پا توحید رد لی کلے نہ دول آغا کتابت کاؤ میں دا سڑیز بیا وہ دادا ماں مزدوری دا میں پاسا مرستا مزدوری دا تا شرمے گیم نا چی پا توحید بانے رد لی کلے فت المجید بانے رد لی کلے فویل للذین یکتوبون الکتاب بیدیہم تباہی دا ہلاکت ہے دپار دائے کسانو چلی کی کتاب پخپل لا سنو سم یقولو دا زامن اند اللہ بیاوائی دا دا لار طرف ندیم سم یقولو نا زامن اند اللہ بیاوائی دا دا اللہ دا طرف ندیم مناظرہ وا مناظرہ کی ملائے کتاب راغستے ہو نو آیت ہوئی وید قرآن کے اللہ فرمائی اور آیت دا قرآن وے نا مناظر و تو مڑا تب سے مناظر ہو دا قرآن دے سالس کے وید آیت خود قرآن تچ ویسے دے قرآن کی دی دا قرآن دے نو غریب نبی اور بخت ہو گیا فویل للذین یکتبون الکتاب دا سے ہوا ہے کرنے سے پدے کہ ماں قرآن را نقل کرے دے دیکھ ماں املا کرے دا قرآن کریم دا سے ہوا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بیدی امام تباہی دا دا پار دا کسانو چی لکھی کتاب پخپل لا سنو ذکر لکل خوب دور تفسیر کے کہنا جو پلاس دی لکلو کنو تال تباہی دا نا دا قرآن سنت خلاف لکل چی دے اکڑنو تباہی دا سم یقولونا دا من عند اللہ بیا وائی دار طرف دا اللہ ندی لیشترو بی سمن القلیل دے دا پارا چی حاصل کی پدی دنیا لگا سمن قلیل کل بتا دنیا قلیل دا دنیا دا عرص چی دا لگ دی لگ متا دنیا قلیل مطلب سو دا دنیا خشی سے دا پارا تھا غلط لکھ لوکڑ غلط دستخط ہو کر سڑے راگے بھی استاد جی میں ہاں ویدانی کا نام دا پلان کے خان سعودی تروان دے او کناغ خپل ٹبر دان سر بوزی انو چپدی نکا نامہ باندھے مہر لگے ہو دستخط ہو کے میں دا نکاح ماں تڑل دے نا میں دروخ پمالی کی ندا سے رو رو رانیز دے کے دو وے کنا منگا خو خپل ٹبر یو کنا میں فا کا 200 روپو لوٹ ماں ترا پڑا کے میں دروخ دستخط دتا ہوں کما زب استا تو دستخط کوم چدا نکاح ماں تڑل دے ندا ماں تڑل دے ویر جی ندا خو منگا پتا ڈیر پخر کو تچی منگلا دا سے نہ کہ میں تو بتا لار سکوں کو دروخ خود لم لکھ میں قرآن وی فوائل للذین یکتبون الکتاب بیدین دروغ و شہادت و گواہی سے نہ لکھے نن سب آگری نگری پرواہ نشتا روڑا ڈز زا جرند را غرزوا دانی کا ز حلفن بیان کوم چی دانی کا ما تڑلے دے موہر لگوا 500 نو تا خدای تا مخ کرا تا تڑلے نا نو فویل للذین یکتبون الکتاب و تباشوے تو اگر نما گٹا اکڑا اللہ ہوئی تا دا دروغ لکل لے اکڑا پا دروغ اب لکل نہ کہہ اللہ سمت فویل للذین یکتبون الکتاب بے دیم دا صد پارا لیشترو بی سمن قلیلا مراد مالک شیر دے بالفرض کا دا حق او دا ہدایت قیمت اول گولیشی او دزم کے خزانے تولے پہ تالے در کی دا کمی دی بس دیتا ہوئی سمن قلیل دیتا ہوئی سمن قلیل امام دا قلیل مانا دا عرب و دیو جنے پا جب کے کڑے وا خو چونکہ دا درس دا زنانو دے نو معافی غواڑما چھ قلیل اگے ستوے اللہ فرمائے سمنن قلیلن لیشترو بھی سمنن قلیلن دا دیر پارا چا حاصل کی پدی دنیا لگا فوائل اللہم مما کتبت دیم حلاکت تے دا دیر پارا دا غی عمل چلی کل کری دیلا سنو دا دیم فوائل اللہم مما ایک سبون حلاکت تے دیل را دا غی عمل چی دی کسب کردیم امام مسلم کتاب العلم کی ذکر کئی من سن سنتن سیئتن فعلیہ وزرها وزر من عمل بها الى یوم القیامہ چاچی او بدت طریقہ رائج کڑ پمل کے ناروائے شورو کڑل او سوک پدے روانی تر قیامت پورے با دا دخپل بوجم او غسوک چی پی روانی دا غی اغا بوجم تر قیامت پدے پس درج کی گی دا غسی خواہ ٹی وی پلار راوڑے رہے بچو تے ایخ رہے پلارے شیخ دے اغوی اللہ اللہ زخ اللہ اللہ کما داخو میں دے بچو لراوڑے جی پردو جروتا نزی وہاں بیغم شفا اللہ نخلاسے گے تا پسی درج کی گیو آیا زکا تا بنیاد لگا ولے رہے تا پا اللہ نخلاسے گے وہاں شیخ اڑا تا تا دا اوچی شیخی جوڑا کرے دا بچو تا دے رنگین ٹی وی اخی دے اتو اللہ اللہ اکبر قرآن زکوئی فوائل اللہ مما کتبت ایدیم حلاکت تے دیلا داغ عمل چلی کل کری دیلا سنو دا دی ٹی وی اغا لانتی شیو ٹی وی تا وی سی آر تا پکور کے نیکو نیا پلار مور لور خور رواندار لیور رور خور وارو لوے نر خزی تو لانس دی کنا دم رفر کی چھ مخ کے سب کے سوک ناس دی نیاو نیکو ور پسے پلار مور ادا سے نو ٹی وی کے پروگرامی نو التا کے نیا نکوئی واہ واہ نو دلتا کے مور اور پلاروئی واہ واہ واہ نو ور پسے اغبلا ڈالو واہ واہ نو تر نو سو پوری ٹولوئی واہ واہ نو تاسو ماتا دے کے سفر اکشتا مشر کشر ٹی وی اگ لانت دے چھے دا مشر کشر تمیز بختمی مشر پکی نشتا خا زکا دا سر نا واہ واہ شروع او تر اخیر پورے واہ واہ واہ واہ نکا ٹوپ کو واہ واہ نیا ٹوپ کو واہ واہ خز ٹوپ کو واہ واہ خاون ٹوپ کو واہ واہ لور ٹوپ کو واہ واہ انگوٹ دیکھے سے پتہ ہو لگے آخو ٹول واہ واہ واہ واہ واہ دا اگ لانت ہوگا دا د جادو بخشی دی ایمان نے اخلاص کرو خا فوائل اللہ مما کتبت دیئے ہلاکت تے دیلا داغے عملنا چلی کلکڑی لاسنو ردی وویل اللہ مما یکسبون ہلاکت تے دیلا داغے عمل چلی کسب کرے دے اس کا سوگ داوئی زنانے یا نارینا یو استاجی پخلد گوڑا شا ما چرا دور زمانہ ٹی وی تا ناستا کرے دا جاڑم ما خپکے گا ما اللہ تا توبہ و باسا دا توبے دروازہ کھولاو دا اللہ با دی معاف کی خواہ ہاں خواہندل پریس کوا آسے نا چنن توبہ و سبا بیا پی ورمنڈا کی خواہ وقالو لن تمسن النار الا ایام مادودا دید شخی سلوے خرد عبادت کرے ہو نو ایامن کی آگے تا اشارہ دا نن من جوران رالو آگی دا مڑی سلوے خطے شورو کریں دا دا مڑی سلویختی دا چیلم شریفو اکاڈو نے چاپ کری دی آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی اس چیلم میں شرکت پہ چیلم کے شرکت ہوگا چہلم سلویختی ایندوان و تو باجی ہوئی ایندوان و تو باجی ہوئی ایندوان و سلویختی کے عہدے ہم کئی دا دا مڑی سلویختی دا او دا کال دے او دا پلانے دا او دا بستان کے دے خلق والا را گواری ما تاوی استاجی دا مونگ سلویختی را تب رازے ما ایک چا پکیولی دا ما با ولے سو خو ثبوت کہے چی در جا سلویختی خوراک لتنیم یا چر چا خلاف سنت وعدہ کوئی دنی ثبوت کہے چی دا پکی ما الحمدللہ دا نیمی لارے نر واپس شوئے ما مرگر و روان کرما لکه زما مرگری خو بازی دیم دغه سه الله دې په رحم وکي د کونج نه نیولې ما ته زمونږه مشره اته مخ کې شه او نه مونږ تا کې کو کې سم پکې نشتا سنت طریقه وادره مې زه چې زون لاړ نو چې غټ گیټ لور رسیدو نو مجمع پرتی خلق لګیاو او بل سړی لګیاوې انوړای ولا ریکارد کولې نو ما ته لاس را اخلاص کوم ورشه په سنت طریقه ډوډۍ وخوره السلام علیکم زدہ نلاڑما نماڑا کے سوچ کا میں پاخہ مر گری دیو خوتی آواز پرے خو دے دکہ سے آواز کور ترالما آغی لاڑا پر سنت طریقہ روزی ہے او پڑے خوا وا پنج پریانو دتا سی پنج پریانو نظر ماں کڑانگ دے خوا دا بس پنج پیرے ہی خوا پنج پیر سے ٹکٹ تے چھے ماں تابا پی جنت تزو نا سے کپرے موی مون پنج پریانو خوا زدہ دغه سی پنج پیریانم دشمنی مخا اللہ اکبر دعوی او دعو کم بلسو دعو کلی کار دے قرآن پاک فرمائے وقالو لن تمسن النار وایدی چر بلان نشو ورتا الا یاما مادودتن مگر پشماری او سور وزی قل وطو آیا تخستم اند اللہ آیادن ولی نو تاسو اغست را دا اللہ نو آدم تا چوئے او سو رضی بزم ناغر وز خورد بوئے 50,001 دن 50,000 سال کی ایک دن آسیر وز دا تا تا چا تا گب خالی اللہ ایام مادودا قل اتخذت من دل آیا حدن او آیا آیا اغست را تاسو دا اللہ نو آدم کا اغست یومی نو فلن یخلف اللہ آدم چر خلاف نے کی اللہ دو آدیخ پلے خو معلومی گی پا اللہ دروغ وائے ام تقولونا للہ مالا تعلمون بلکہ وائے تاسو پا اللہ آگا خبری چی پخ پلے پی نپوئے گئے دروغ وائے آگا خبر اصلا کہے چی دروغ یا ما تا یو سڑی اس تاجی نو میں ہوں ویدن آیا نو دا لاس بریشان خوری کی گی میں دا چاوے ہوئے کنا زمونگا نیاد خدایو بخی آگے بوے چی دی پہ دخل کو خدمت کئی نو میں داخل خاون خدمت نہ کی پلاسو نو بیا دے دے لاسو سے گناہ کرے دا ادا ملا خدمت نہ کی تو قرآن اڑی راڑی پہ میں خبر بل شاندہ نایان چھ پلا پلاس باندھے کم کمائی کئی او گیر خری ہوگا پیسے علی گا قطعن حرامی دی قطعن حرامی دی پدے جان پو خبر سنگ رہو کہ سنگا تو لاس نہ خوری کہ سڑی اللہ دے وہم ٹول بدن دے والا اللہ نہ خوری کئی اللہ دے دد ٹول بدن پہ جنت کی خو خبر باغ کم چی کمئی کنی تپو سو کہ مفتیانو نا اگر کتابوں نہ گور راشے چر تو خیم اللہ اکبر نو کتا وعدہ اغستی دا اللہ نے چے لاس میں نہ خوری کی نو اللہ خلاف نہ کی خو ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ جوڑائے تاسو پا اللہ باندے آگا خبرے چے نہ پوئی گئے بلا من کسب سیئتن دیتا ہوئی تتمہ بالتخویف ہو قانون دا دے چاچے شرک و کفر کو ناغی تب سزا ملاوی دانا چے پلار شرک کرے ازوی بولا راٹین گئی نا نا نا نا بلا من کسب سیئتن دا سیدہ دا چاچے عملو کو دا شرک واحاتت بی خطیتو ہو را گر کدل را گناہ انو دا دم فولائے کا اصحاب النار دا کسان زیبا اور تھا ہم فیا خالدون ہمیشہ وہی پتا اور کے والذین آمنوا عاملوا الصالحات والذین آمنوا عاملوا الصالحات اس دباب آخر کے دے خطاب کے اس آخر کے بشارت ور گئی مومنان تخا والذین آمنوا عاملوا الصالحات آ کسان چی مان راوڑ عمل کئی پسند طریقہ دا ہر عمل صالح دا پارا ایمان شرط ہے او اضافات شرط نفاتل مشروط چھ شرط منزلار مشروط دا کم غارے پات چھ تا شرکو کو عمل صالح دا کم دینا پاتش آخو تا دولہ کو اضافات شرط و فاتل مشروط لکہ دا کافر عمل ظاہرن ارسم رکھ خوشی آگر اس شاوے یر گاڑی کی او خزا ناشتوا جیپ و سرو او یو انگریزو او راکوشو اما شمان وڑا بے رانیول خوگی گولے بے ورکولے تاپیانے او سلسل روپے بے ورکولے او غٹو غٹو سڑو لغریبانانو لے زرزر روپے ورکلے نو دا کافر عمل ظاہرن ارسم رکھ خوشی خو چونکہ شرط ایمان و سر نشتا نو دا دانے کمل سدے حبا ام منصورا عملو کرمات دا عمل دیرے پشاندے دا با والو زی آورے والذین آمنوا عاملوا الصالحات آ کسان چی مان راوڑے عملو نے کری عمل کئی پسند طریقہ اولائے کدا کسان اصحاب الجنہ زیبا جنت تا ہم فیا خالدون ہمیشہ بھئی پدے جنت کے وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل پدے کے بل خطاب دے وہ آتیا پورے او دیکھے تفصیل لگن تشترے میں انشاءاللہ سبانی درس کے بوائی ہوں وآخر الدعوان ان الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون زما گرانو عزت مندو اوریدن کو سورة البقرة شروع دا د سورة بقرة خطابات شروع دو خطابات مخ کے بیان شو او د دے دینا دریم خطاب دے او دا خطاب با روانی و آتیا آیت پورے پدوے کے دو خباست تھی دو ناکارا خباستن دی دے دی یو ترک الاوامر او دویم اتیان النواہی کم کارون چ اللہ اور توئی کوائے ناغ نہ کئی او کم کارون چ اللہ اور توئی میں کوائے ناغ کئی ادا دوال بیا سلور دی نواہی دا چ شرک مکوائے قتل مکوائے یو بل د ملک نہ مشڑے تعاون پ گناہ مکوائے اوامر داری چ مور پلار سر احسان کوائے خلق و توحید پیش کوائے پابندی د مانز کوائے ایمان پا آخرت ساتھ ہے او میثاق وی پوخ او محکم لوستا یو دا چه حکم دا اللہ دے بل دا چه اللہ پا دلائلو ثابتے فرمائی وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کلا چه ما واغستا اکلک وعدا دا بنی اسرائیلو نا وَإِذْ أَخَذْنَا مَنَ أَمَرْنَا بِذَٰلِكَ ابن قتیبہ غرائب القرآن کے دا معنی کئی خواہ وَإِذْ أَخَذْنَا مَنَا وَإِذْ أَمَرْنَا بِذَٰلِكَ کلا چما واغستا کلک وادا دا بنی اسرائیلنا لا تعبدونا الا اللہ بندگی با نکوائے بید اللہ نام و بالوالدین احسانا و بالوالدین احسانا ددے فعل امر حذفو ددے فعل امر حذفو فرمائی والدین سرا احسانو کے پا قرآن کریم کے دا احسان مادہ یو سلوات یا پیرے ذکر دا او لفظ دا احسان چے دے دا دولس پیرے ذکر دے او دو طریقوں سر ذکر دے یو احسان دیتا ہوئی چے انعام للغیر چا باندے انعام کول دویم احسان الفعل احسان الفعل منع عمل پا خیستا طریقہ کول لکا ان اللہ یحب المحسنین چے فعل کئی پا خیستا طریقہ حدیث کی امراضی انتا عبد اللہ کا انکا ترا احسان مانا دادا چے تا عبادت کہہ دا اللہ گویا کہ تاوینی اللہ دے مقام کی آغا اول مانا مراد دا چے مور پلار سرخے گڑا کوئے امام رازی امام فخر الرازی تفسیر کبیر کے ہوئی چہ احسان کے دام داخل دا چہ مور پلار تا دعوت دا توحید او دا سنت ورکا کلکائی مشرکان و بدتیانو دعوت والا پنرم طریقہ ورکا قرطبی ہوئی مور پلار سر معاشرہ بالمعروف کوا خبر داغی منا دا قرآن سنت مطابق خبر منا بغیر د گنانا شکم خبر د تکی اغه منا اغیل دعا غواړه استاد امور پلار چې چا سره خپل ولی دا دای سره خپل ولی برقرار اوساتا قران کې اکثر چې ګورې نو د عبادت سره د مور پلار سره احسان ذکر کړي دي یو د حق د الله او بل د حق د مخلوق مقصد دا مور پلار له پا با عبادت نه کې او مخلوق سره خیګړه خدا کوا تاسو سورۃ بنی اسرائیل پن لسم پارا دیرشت مایت اباس ہے بنی اسرائیل پن لسم پارا آیت نمبر 23 دیرش وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فیصل کر دستار اب چ بندگی مکوسے وعد اللہ نام و بالوالدین احسانا او مور و پلار سرا خسل کوئے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما کلا کہ ارسی ستاسو پجون کی یو تن بڑا والی تا دینا یاد دوارونا او کلاہما یاد وارا نفلا تقل لہما وفن موایا دیتا خبر د خفگان دا سے خبر و تم کوا دا سے عمل مکوا دا سے کردار مادا کوا دا سے حرکت مکوا دا سے ویل مکوا دا سے کول مکوا سدا غزر تپے درد رسی فلا تقل لہما وفن موایا دیتا خبر د خفگان ولا تنہرهما مزور نمکوا دوالوتا وقل لهما قولا کریما وایا دیتا وینا ادبنا کا بے دبی مکوا. سورت نساء سے آیت نمبر 36 سورت نساء شپک دیرش وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بندگی کوئے دا اللہ مشرک کوئے دا غصر یوشے وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً مور پلار سرا نیکی کوئے وَبِذُو الْقُرْبَى خپلوانو سرا یتیمانو سرا مسکینانو سرا خپل گاونڈی نزدی سرا او گاونڈی پردی سرا لری سرا او ملگرے دڑے او مسافر سرا اغا کسان چی مالک وی خلاسو نستاسو یقیناً اللہ مینا نکی داغا چا سرا چی وی لوی کونکے او خپلاستای نکونکے. دلتے ملاوی و بالوالدین احسانا تفسیر نشاپوری وی احسانن کے حسن پی نفسی ہی مراد دے او د احسان نہ مراد بیان کی نرمی کول او پا خبرو کی نرمی کول دا مور پلار سرا او قولو للناس حسنا کی من غیر مداہنتن خلق و تخی خبر کوا خو مداہنت مکوا یو دی مدارات او بل دی مداہنت دا دنیا مالی جسمانی راحت او فائدہ دا بل چا دا راحت نہ قربان کولو نام دا مدارات مل مدارات مدارات ست ہوئی د دنیا مالی بدنی راحت او فائدہ د بل چا د راحت او د فائدے نہ قربان کول دیتے ہوئی مدارات او د دنیا په خاطر دین پر خودل او سستی کول دیتے ہوئی مداہنت. اولنے ممدوح دے او ثانی مذموم دے. فرمائی و بالوالدین احسانا او مور او پلار سراخ سلوکوئیم ولیتا ما یتیمانو سرا والمساکین مسکینانو سرا وقولو للناس حسنا وای عام خلقتا کلمت توحید الحسنا حسنا من لا الہ الا اللہ حسنا منا رشتیا ویل پا بارد پیغمبر کے حسنا منا امر بالمعروف و نہی عن المنکر حسنا منا نرم خبرا خیستا جواب ورکولو. فرمائی وقولو للناس حسنا وایا مخلقتا ویناد توحید و اقیم الصلاۃ پابندی کوید مانزو واتو الزکات. حضرت علی رضی اللہ عنہ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عفوت عن مئت شئ فاذا بلغت مئتین ففیہا خمسة دراہم. ترمیزی اول جل یوکم اتیا. ما افدتا ستا چی اوشی سلو تورس کل چورسی دو سوتا نو پدے کی پنجو روپے دی بیا خا سمانا سنو کے دونی میں روپے دے تو زکات ہوئی کل جستا مال نصاب تا ارسید کال پہ تیر شو اوستاو تا ضرورت نو دیتا ہوئی نصاب نصاب بیا دونی میں پنزوس تولی سپین زر یاد حقی قیمت فرمائی وآتو زکاتا ورکو اے زکات سما تولیتم بیا وڑے دیتا سو الا قلیلا منکم مگر لکسان استاسو دڑلینا وانتم موردون او یتا سو مخڑون کے وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ مدینہ منورہ کے دا مسلمانانو دو ڈلے وے او دا ڈلے دا مسلمانانو وے گورے یوے ڈلے تبے وے اوسو او دا دوے میں ڈلے نامہ و خزرج عددی پا خوا کی کافران دے رو یو تبے بنو نذیر وے او بل تبے بنو قریظہ وے اوس او خزرج با پخپل منس کے جنگے دل نو بنی قریظہ او لگی دل اغید اوس ملاتڑ او مرستا اکڑا او بنی نذیرو دا خزرج ملاتڑ او مرستا اکڑا او جنگے دل با کل چی بے وس بر شو نو دا کورونو نبیم شڑل ارے ڈلے با دا بل سر امداد کو او کله چې بددی مجموعه جنگو او کتابی با قید شو مثلا د بنو قریظه نه بسړی خزرج والا راوس او قید به کو نو بنی قریظه والا به خزرج والا توی خیر دی مونږ بدل سه پیسې ټکی درکو سه چنده منده بدل درکو او دا سړی پرې دا وای نو هغه حلیفانو به وته وی ول اخلاص وای دا خو زمونږ هم دشمن دی او ستاسو هم دشمن دی نو دی با وطوی جی دائی پا تورات کلی کلی نی چه دا سی کوای نو دی وطوی یو طرف تا جرمانه و چنده ور کوای دا خلاصی دا پارا نو بیا دا وجنه ولی مونگ سر دلکی نو دی وطوی چه زمونگ پا دلتا پلکی چه مونگ راشو نو بیا مونگ پا زان نپویگو نو زکه وجنو خوا نو اللہ رب العزت پا دی ردو کن دی آیت که وطوی ثم انتم هؤلاء واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم كلا جما واغستا استاسنا وعدك لك نبتو يوين خپلي ولا تخرجون انفسكم من دياركم نبو باسرون خپل دخپلو كورننا استاسو دكورننا کلئی دا سے رو رو لگی روڑ دا کو رو باسی کل جدا مسئلے نوے حالاتو دشپے پلس بجے ما تے اڈرو کو روڑ زد روڑ پکور کیوں ما تے وے یا با توبو باسے او یا با پدے ساتھ اوزے دنے کو را ما تے دا خوش پداو گو را خیر دے گزاراو کے اے نا تا تم دا گا محلتو تب اللہ سو بجو پوریا تو بو باسیا بک زید دے کورا ایرون کے زمونگی او مر گرے ہو اللہ دے دے جون کے خیر و برکت واچی ڈاکٹری بے کولا ہارون نمے ہو ماں نے عود و خطاشو لال مغتم ہے ماں تا مشکلات پیختی سو کما ز او زما خزا منگا راشڑی او مالا خو سے چل نہ رہی جماعت تتلے نشم خز درا سرا بل خواتلے نشم آغا ما تو خاندل وی استادی دا آسان خبر دا زب دا خپل بال بچ دش پیش پیش خرگانے کرو لے گا ما او زب اجری تلار شم دے کور تتا سراز ہے میرا دا سمیں خو زمان نشتا چی او سڑی تو ان دا دے اس نکوشا چی زب پی سور شما وی بیا سو کما میں بیا ستا خو خدنو وی چه دا اجراو دا بیٹک دا تخالی کم نو دا ٹک تا میں بلکل نمونگ دا شپے آگے بیٹک تا کڑا روڑا کڑا سوا خو بس راجو نو زکا دا ما پلار دے اللہ او بخی ما تے دا اغسط جامع میں دن اخ کلے خوشرم لے نیخا نو چرالو زمکا واو منگو کلی بازار کے زما یو دوستو دا سبق مرگرے میں ہو مولانا محمد جمال اللہ دے دا عمر کے خیر برکت واچی اس منگو رکے نیو روڈ باندے محلے عیساخیل کے دا عطر و غٹ دکان دے ناغ خبر شو او ناغ کلی بازار کی امامتی وا ناغی چی پا وزیپا کی چی ہو بختا نو سلوری چی نکو اغیر ڈکڑے ہو او دو بلغمیں پیالے و سرے و کسے لرا گئے وی بیگا تا اجرت کرے دے میں آو وی دا چی زان لاؤس کے نور خبر پا بیا کو ناغ چی چی روڑا ناغ یخوا ما کور خاندل میں دا پستا ہو دکو سو سشتا نا زبار وہ تم یو بدرے گٹھے میں کے کھو دے اڈا بہم چانا گفتا اوکن کی من کی مراجا مکڑو اچینک تم وہ رو لگو اچم تو دکڑا ہوگا مسکلا گینٹا تیرا نوا چما کا مرگری لچا پیما مت کے غنم ورکڑیو داسی اوشل سے ربو اگے پشار آگستیو راگ وے دا وہ میں دکے جان لا میں پخو بے پسو آگا گو بے پس کے انصاف دارا تپوس نہ کہ ہوگا نمرا روان ہے بے خیر زب بیا دلو کو انتظام کم میں خا لما مور دے اللہ ابخی داسے جنور سیرا ہوا لن مین دے خپکی گی نہ اگر آلا داسے کوئی بچے میں دے خبر اب دے من لے وہ کہ نگور تکلیف دے جان لور کو میں اس تکلیف نشتا ویدا چینک میں دا خدے پاک چہرہ ہو لے گلے اومس کلا بے ادا سے کہ دے بوجھے کسی دی میدا غنم دی چارا اڑو نہ چکور تلے دا پلار میرے خدا بخی تپو سے تکاؤ وے سنگ سنگ چلو ناگے خدا ان میں جی لس سے رو یا لگو وے بوجھے کے غنم پراتو راگڑی نو زما رو رو زما پلار چگے کرے وے اگو رکنا زمونگا مولیانو رشتیا وے لیو یوش پہلا نہ رشوے جی امریکے غنم والا را لکھا منگا دا امریکے پا غنم و لانت ویلے دے اسے مو بیام وائیو از ما مرگری مال راوڑیو گرے خوا زما مقصد دا زان بڑائی ندا دا مسئلہ دمرا ترخ دا چھ کل کل بتا ہجرت تا تیارے لیکن قرآن سوئی وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ نباوبا سے اخپل رونا اخپل ہم جس مِنْ دِيَارِكُمْ دَمَلْ خْپَلْنَا دی بابا سے نام اچھے سوک دا سے کئی نو گویا کہ دا اللہ دا حکم نافرمانی اوکر سما اکرر تم بیا تاسو اقرار کو وانتم تشہدون او اے تاسو گواہان اس دا چھے دا سما کم سما دے دیتا وی سما دا تعقیب ذکری نو تو اسمان تبوزو کہ چھے دا تعقیب ذکری ستا وی لکه یو سڑی تو ہے لکه یو خبر دام وورا دیتا تعقیبی ذکری ہوئی خواہ سمان تم هاولائے تقتلون انفسکم سمان تم هاولائے تقتلون انفسکم یو خلاف ورزی خدا کوای چه وجنے مطلب دا سراسر دخپل عہد خلاف کوای سراسر مطلب دا منے نہ ڈیر بے لو دخل کیا فرمائی سمان تم ہاؤلائے تقتلون انفسکم بیا تا سم دغ خل کے چی وجل بتا سو خپل رونا و تخرجون فریقنا دلوے اختر وزوا او دا ابتدائی کشمکشو سلائے اکڑا وینن بدے منگ بد شیخ دروستم اللہ رے دد عمر کے برکت ہوا چی خوڑ تب مانزل اتلو لے لے لن خوڑتا سلائے اکڑا وے دے بنن قتلو لار میں دے اللہ ابخی دلتے و مولانا سے بوس مڑو مرد نمے نالما خزما و تڑ دعا کئی اتا سو تب پت ہو لگی چھ سنگ ہو تو دعا کے نو زما پلار ہوتے یار تپو سکے چھ دتے دا وجل بر وائیو کنا ناغی رالو مولی سے بلا ناغو تا پا جواب کی ہوئی چھ یار لوی مرتد دے لوی کافر دے اور ڈیر خبیث تے، خو بہرحال مسلمان خو دے نو وجل خنی دکھا نو وجن ہے ماں ادا قدرت کارو مالے ہو دو مرگر لالے مولانا صاحب میں ہوں وے تو بنن مانزل نہ جی میں وجہ وے بس نہ بس نو نمون خدا مرگر و خبر منی نو زدہ لوی اختر مانزل لانڈا ماں وہی ڈاکٹر آگا شی چی پی تیر شی خان نو دو پا غرد مانزل لانڈا ماں ناگا مولا تمہیں اس مڑا دعا کئی ولی وطوی وجہ لے خنی دی خوکو ساگا ولوی لوی چی مڑا نسل و شہیدان و ثواب دے بے غم ہے کہ بیا بم سکو نا. اللہ فرمائی سمان تم ہا اولائے تقتلون انفسکم بیا تاسم دا خلق ہے چی وجل بتا سوخ پل رونا و تخرجون فریقا منکم او دا خو صرف شڑلو دا مرگ بندو بسنو دا والو پا ماسا کمینو دا مایو ناسا کتر مڑو کور کے دا تختے الوا پا خیدا نو زما ظلمی توبو ماوی که یم خوزیما طاقتور اکڑی می اوچت کو ڈاگ لے میرا واچو ماوی دا بچه تاسان کاری می الوا با نپا خواه ریخا زمونگ دا کور زنانوی مونگا با نور سودا روڑو نور سوجی و غوڑی روڑو بیا کڑی باندشو ما دا غسل دا مڑی دا پارا مٹی دا سن غخت نو ما مٹی دا سن آغا خزو تا می دا مڑی ملام بوئے می زستاسو صرف دا مڑو لام بولو دا پارا راوستے ما بیٹک تا لارا ما دا دے روستم زن علماء مڑی دی اکثر آغا ناستو اللہ دے ٹولو بخی زچ لارا منو پلار را پاسد اللہ دے او بخی ما تا وئی مری جوڑا کرے مشروٹا کور کرے کو بل جوڑ کرے رے دا پاس امت ودری رونو اغیر آلو شیر آلو ناغیو زد لاس اونی والا ماغا بل رات سکون شورو کرو ویتا کور کے گورا کڑے ملے غرزو لے دو تر تختے لوا نمانی پلانی و ڈنگرے نزو خدا گا سیم میں علماء ناستی دیدی و خید تختے لوا چشتا پا شریعت کی نو پلار میں دے اللہ بخی و خیوی دے ملیانو بیزتی ہے اکڑا دے ملیانو سر سکارو وڑو کے لگتے وی و خی ہے ماوی دا بچہ تاسان کاری دے تختے دا لوار ردو دے سو خبرو ما ناغا و حلم ہے و حلم ہے یو مولاناو پکی نوی نالما دیر زبردست سڑے ہو اگو تے پلان کیا ناغو تے ہاں وی دا لگ دیر مو خی ایسے نا پا حقی پرے وی دیر مو ہے ایسے نا گورے پا حقی خواہ خبر پورے نشو کولے خو ویکڑا اشارتن نو دوالو سے کمے نو خا او سا پوری مونگ وال خرو زمونگ یو پنپیرے ہو ززکا کل کل ام پدا سے پنپیری دے بیا بیا لانے تھی پرونے درے زل رنگو نا اکڑو وی جنازہ برادی میں لگا زان دے تلل دے وی آو نو چلالا ما نو دا مولیان تکڑ دی دے ملک ما تے وی آخواکی گا او مولانا صاحب گورے شر بوشی میں تو شر لراغلے نہیں منو ماں جی چاغوخت مغت میں تک زیڑ اور رپے دو ماں جی دمر رپے گی نظر اسے لراغوخت میں تازہ نہیں پی جان دلے زت را روان شما چدھر استم سڑک لڑو رسے دم نو رنگ گرا کو وہ تو کم دے میں دما غم کوا داس مرگریم دماشتا اس میں نہ معاف کئی تھا اما و تا جولے غلو لیر جی کمزے کم پزان اتبار نی ما مگوارے خو زا خپا نی ما زگا زا جی پا کم غرست لی ما خوی زا با پا کی سودا خرسک ما یاو کری تا یاو گنگری مار تلیو نا وقت تکڑے و غرمتے ما یاو کسی لزی وی والے گرم گنگری بلی کسی لزی یاو گین تاو کردی سوکراو نواتا مچراو نواتا نزان سر وی ویدا فاجیبا کلی دا خو طولو دی دی خوادو گنگری اخلی نا نو زب پرون گنگرو خرسولو لطلیم خواد طولو دو گنگری نا غستل زده واپس را لمخا منگوی سودا وقت پل خرسکون خو زده واپس را لمخا دیتا کسوک بیزتی وی زده تا عزت وی ما الحمدللہ سم الحمدللہ او دا انبیاء علیہ السلام سرشوی دی پیغمبران لے پخلے کی لاسونا ورکڑیو قرآن کے بتا سو ترست راشی دا بیزتی ندا دا عین عزت تے دا اللہ دین دا پارا اللہ مجی النبی کثیر وئی سو مطلب جی وہ یا اللہ او پیغمبر رہو لے گے چې زمونږ دا روز لگا خشیخا نو تزا امونگا رے کافرانو نخلاشیو تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان غلبے بمو گختلے پدی پا گناہ و پا زیادی سرام الاسم محرم الجنس العدوان محرم الاصل چھے اصل حرامی اغیت عدوان وی او چھے جنس حرامی اغیت اسم وی وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى أَوْ كَرَابَ لَوْ تَاسُ تَقِيدِيَانُ تُفَادُوهُمْ نُ جُرْمَانِ بَوَرْ كُولِ تَاسُ هُمْ دِيلَرَا زمائے و شاگردو میں چالا وی دیلا میں چالا وی دیلا میں ما خدا دیلا ہونا پہ جی دیلا سی اوس او خزرج لا دا مطلب دے هم کی اوس او خزرج مراد دی خواب تو فادوم جرمانے بور کولے تاسو اوس و خزرج تا وہوا محرم علیکم اخراجم شان دارے چے حرامو پتاسو استل دی ہوا ضمیر شان افتومنون ببازل کتاب آیا پس تاسو ایمان لرے پبازی ساد کتاب او منینا دا سندری پکار بلکہ ٹول اسلام کے داخل ادل پکار جی و تک فرون بے باز نہ من بازی ساد کتاب فما جزا می فل ظال کا نسد سزا دا چاچو کی دا سے کار مین کم سا سد ڈلنا اللہ خزی فی الحیات دنیا مگر شرمندگی دا پجند دنیا و یوم القیامہ پر وزید قیامت یردون الی اشد العذاب پیش بکری شی سخت عذاب تا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نَدَ اللَّهُ بِخَبَرَا دَاغِ عَمَلُونَ نَا جَتَا سِي كَوَئِمُ اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ قرآن کے اللہ فرمائی داغا کسان دی چی دی دا آخرت بدل کی دنیا خواہ کرا او دیتا تتما بالتخویف وائی خواہ آیت نمبر شپگتیا سورۃ بقرہ ڈمبے سپارا شپگتیا آیت اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ دغ کسان خواہ کرے دا جند دنیا پا مقابلہ دا آخرت کے فلا یخفف عنہم العذاب سپک پنشی پدی عذاب اگر چھ پدی مقرر دے زکا مومن باندے عذاب سپکی گی کنا او کافرانو باندې نصب کیږي زکه وایو هغه عذاب کم چې پدی مقرر شوی دی د دوزخ والو اپا دوزخ والو کې آسان عذاب هغه چې صرف کپڑے او سپلې به د ووري او د سپلې نه مراد د هغه خپې دي ښا مونږ وایو چې عذاب په مقرری نو پاږی کې با سپکوالی نه نو ابو طالب با پاغ باندھے با عذاب نشیس پکے دے خا فلا یخففو نبشیس پکے دلے لا یخففو انہم العذاب ددین عذاب ولا ہم ینصرون او نبیوی سوکم دادی ولقد آتینا موسی الکتاب دا بل خطاب دے پدے خطاب کی صرف دعا آیتو ندی اپدے کی ددی خباست بیانے پا انکار او پا قتل دا پیغمبران و سابقین اول کی طریقہ اور دویم کی خباست وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او دے آیت کے انکارہم من انبیاء سابقین دا دی انکار دا مخکنو پیغمبرانونا سمانا الکتاسو مخکنی پیغمبران نمنلنو دا پیغمبر وسو منیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ يَقِنًا وَرْكَرَ مُنْغَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ لَكِتَابَ تَوْرَاتِ وقفینا من بعد بالرسل ور پسے کڑیو منگا رستو ددنا نور پیغمبران وآتینا عیسی ابن مریم البینات ما ور کڑیو عیسی علیہ السلام تا چے زوی د مریم دے البینات معجزے دا حضرت عیسی علیہ السلام صرف پخپل نم سرا چے عیسی دے پینزیش زلا قرآن پاک کے ذکر راغلے لے یو دا سورت تے بل آیت تے یو سل شپک دیرش او بل آیت تے دو سو دری پنزوس آل عمران پینز سلویخ آل عمران دو پنزوس آل عمران پینز کم شپیتا آل عمران یو کم شپیتا آل عمران سلو رتیا نسا یو سل و پنزوس نسا یو سل درش پیتا نسا یو سل یو اویا مائدش پک سلویخ دوکمتیا یو سلس یو سل دولس یو سل سوالس یو سل شپارس انعام پینزاتیا مریم سلور درش احزاب و شورا دیارلس زخرف درش پیتا حدید اویش سورت صف شپگم آیت سورت صف سوالس دا پینزیش زلا پا قرآن کی عیسیٰ دا لفظ راغل ہے اور دے عیسیٰ علیہ السلام نم پا مسیح سرا مسیح ابن مریم نو دا قرآن پاک اگو رہے اول الزل راغل ہے مسیح یو زل آل عمران پینزس الویخ نسا یو سل و پنزوس نسا یو سل یو ویا نسا یو سل دواویا مائدہ ولس دواویا پینزہ کم اتیا سورت توبہ دیرش یو دیرش او دے عیسیٰ علیہ السلام نم پا ابن مریم سر صرف نپا کی عیسیٰ شتا و نپا کی مسیح شتا ابن مریم ابن مریم ابن مریم دا پا قرآن کی دیری زلر آگلے نے تریس دفعہ کمو زینو کی بقرہ واتیا بقرہ دو سو دری پنزوس آل عمران پینز سلویخ نسا یو سل و پنزوس نسا ایک سو اکتر مومنون پنزوس کرتا سورت احزاب و مایت سورت زخرف و پنزوس مائدہ ولس شپک سلویخ دو اویا پینز کمتیا دو کمتیا یو سلس یو سل دولس یو سل سوارلس یو سل شپارس سورت توبہ یو درش کے مریم سلور درش کے حدید اوش کے سب شپگم او سب سوارلسم کی ما یو خبر اوکڑا چھ لفظ د عیسیٰ پنم سرا پینزیش زل قرآن کے راغل دے او لفظ د مسیح یول زل راغل دے او د ابن مریم سرا گرش پیرے راغل دے نو دا تریس او گیارہ جمع کا نو چونتیس او ورسر پچیس جمع کا چونتیس جمع پچیس پنت چار نو او تین تے دو پن یو کم شپیت زلا قرآن کریم کے پدرو نامو سرا عیسیٰ علیہ السلام نم ذکر دے وآتینا عیسیٰ ابن مریم ما ورکڑے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام زوی د مریم تا خطا سو بدی کے بیان خلے چی دا معنی ہو کے معنی دا سے ہو کے وآتینا عیسیٰ ما ورکڑے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تا ابن مریم چی دا عیسیٰ زوی د مریم دے او کتا دا سے معنی ہو کے ناغے کے وہم دے ما ورکڑے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام زوی د مریم تا نو مریم تا میں ورکڑے ہو گورا وہم را گئے نمارا تا ترجمہ خوالا وآتینا عیسیٰ ما ورکڑے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تا ابن مریم چدا عیسیٰ علیہ السلام زوی د مریم دے یعنی مریم تا نا عیسیٰ علیہ السلام تا میں ورکڑے سشی میں ورکڑے والبینات موجزے ولی دا زور منگولی لگو زکا جی پا خضو کے پیغمبرانی نشتا ترجمہ کی منگ دا زور زور زکا کو خوا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسَ استاجی ترجمہ کولا نم دغ سے ترجمہ اکڑا. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, منگور کڑو عیسیٰ علیہ السلام زید مریم تا موجزے, مریم تا موجزے. جت طالب ناس تو آگو تے استاجی دا موجزے مریم تا ورکڑو کی عیسیٰ علیہ السلام ناگو یو شیرے یو شیرے آسی یو شیرے پا خل کو خل تو لی راولی غور پکی را. عیسیٰ علیہ السلام تے او کدغ سے مبہم معنی دے اکڑا نو بیا خطا پا زنانو کے پیغمبران ثابت اکڑے دس گپ کو نا جی گپ تے وایا سوچ بکے قرآن کریم تا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, منگا مضبوط کرے ہو دل را پا جبریل امین سرا, ما دد امداد کرے ہو پا جبریل امین سرا. پیغمبر بکل کل خپاو یو رضی جبریل علیہ السلام تو یرو را تو خدا سے اڈوز اس زر زر راہ کا رکھے گی نا ناگوت مان تنزلو, منگا نہ راکو جی گو مگر پا حکم دا اللہ. دیکھو اللہ تعالی رازم چھے اللہ را تو آئے ولی لا یعصون ما امرهم اللہ, ملائک خدا خدای دا حکم تابدائی مرگرے چھے مرگری سڑے و تا خوشحالی گی. نو منگا دا دیم داد کرو پا جبریل امین سرا روح القدس آو ناتخوانانو تے نور سے جوڑ کر در غیر روح القدس ور لرکا دربانا دش پد معراج نے بھی ہو زیتر لا مکانا نعت شریف اور ہے الگ تلاول دا نعت مانو گج نعت ست ہوئی وہی نعت رسول وور ہے سمانا دا نبی علیہ السلام صفت وور ہے نبیا وہی ماں گواڑا مدینے تم وعدہ خطا رضان صفت شورو ماں گواڑا مدینے تم گواڑا خپے مدر پسے اما جا رکخ کے دمک ودا ہوتا رضان صفت شورو الشعراء یتبعهم الغاون بے ای واد یہیمون قرآن ویلو کا نے ظاہر کے زما بیان ہو. دا سہیل مشہور ناتوان دے اسے گیر امیر امرا گلے رکھ اچھے ویلے دت پو مر دے کمرہ کے ناس تو مچارا وسطو ناغت ہوئی داغ مولی سے دے روستمی او ما تو داغ آپ سہیل دے میں خکے نہ بچے چیکے ناست میں اول خورا تھا دا وائے بچے دا یا وق پدے دا پلسٹک ولے دا وی جی تازو بخبر ہے زی وشتو میں خا میں پو نات خوانانم خلق ولی نی پری دی خا میں دوائے ما خبر تا تا دا کم یو دیخ پلو رونو بایگانو سر گزارا کوا زکا ما تا ویلی شو وی دیر آغل دے وہ زر روپے تین آغستی دی دے یویش پہ دا ناتخوانے دا پارا نما تے بچے تفصیل لتا نکو ما خود اخپلو رونو بائیگانو پختانو سر لگا گزارا کوا وی خجی اما درم در تداوے چے اغا سمو آئے چے دا آغے سند نی وی خجی اما سلورم وسیعت تدا کم چے تکبر مکوا زکا میں تا چی سمر غٹے گے نستا دا آواز نہ بد خل کو کرک پیدا کی لگ جستا دا آواز سر دخل وے او جدا کو بالکل ٹکتا وے اس پخل کو کہ اغ سے چاہت نشترے چے سنگ مخ کے نو میں تکبر مکوا دا یو سوش پیر وزیری پتا امتحان دے تے چے وزر روپے آخ لے دیو بیان ابنگا چی بوزی قرآن و تو خیر منگتا سوئی یہ رجی دا ڈرائیور بسو روپے لکھا پیریان پھر آگلی نزو تو خاند میں دادا ماں دا وس نے کی گنی ڈرائیور لب اما روپے اور کو لے دا تیلو میلو خدا میں دا وس نے کی پرون دشوے نہ ٹیلی پونشو نو آ کہ لگا مولانا سے میں خبر کوا ویرا جی خلے میں ہم نے جوڑی گی زسو ہے ماں ویرا وہ مر تفوا سے نہ کارے گی میں خبر کو کہ وہ کہنا اللہ نے زموں مرگری خسائی پہندہ محمد نو میرے وی جی دلتے زنانو دو ختم سے پروگرام دے میں ستا مطلب دار جی وقت را کا کنا ویا میں تدا دور نہیں نی وی دا خو مالی دل زکا خو یری گم کنا کز شو ما کاغشو وی سبا دے جمعے پر از درو بجونا پس بستا سو بیانی دلتا کے میں دا سڑی زوی چھ پریمی ندے پارام تھا فری می دے انصاف دارو نخپل دورے تم پری دے چدا پڑھاو دیکھ زمونگا سشو شانی خو باز مرگری خپکی ناغی من خپکولی نشو نو مجبور شو. الحمدللہ ثم الحمدللہ دا قرآن سر شغب ساتون کی محبت کو ان کی ڈیر شیری خا الحمدللہ اللہ اکبر. نو ایدناو بروح القدس منگ مضبوط کو دلرا پا جبریل امین سرام افا کلما جاکم رسولنا آیا پس ہر وارے چرا بغیتا ستا پیغمبر افا کلما دا آیا مانا ما دا سوکڑا علیف ذر آ گو رہے سے علیف ذر آ نہ دے علیف ذر آ مانا آیا فکلما پس ہر وارے دا پس دے سمانا اکڑا دا پے اکلما من ہر وارے گورا نو اف کلما آیا پس ہر وارے جا کم رسول چرا بغیتا ستا پیغمبر بمالا تہوا انفسکم پاگ مسلو چنب خولو زڑو نستا سو نو اس تک بر تم خا تاسو بتک برک اس تک بر تم دیتا استفہام مخدوم وئی او استفہام تقریری دے یعنی عغیب داوے عغیب داوے اس تک بر تم نو ففریقن کذبتما او تکبر سرے ستر الحق عنادن وغمت الناس حق دا زد دا وجه نا پٹ کی او سوک چی دا حق وی آغی تا پس پک نظر گوری دے تا تکبر وی او حدیث کے رازی حدیث قدسی کے اللہ رب العزت وی الکبریا و ردائی لوی دما سادر دے تب لوی نا کہ بنی آدما اللہ فرمائی ففریقن کذبتما یو ڈلا دا پیغمبرانو باتا سو وجلا اللہ اکبر پیغمبران وجل خا اس راشد سادہ گانو توایا ولا دمر پیغمبران چ وجل دی زان تیغ بندی نہ کولا چھ تال مولی سے تیغ بندی کئی نو دے پیغمبران تے تیغ بندی نہ و معلومہ کہ سنگ چلو دروغ وئی تیغ بندی میغ بندی نش لگا دا سے دروغ دی تال بو عزت تیغ بندی او کما اتب ڈزی گے تو بننے لگے خا پتا بڈی کی گے تو بننے لگے خا وہ سڑی جیا حضرت حمد رضی اللہ تعالیٰ نو چپ غشو لگے دو او زرے زرے کے دو ناگل تیغ بندے چل نہ ورتو کاغل نہ ورتو نو پیغمبر لیم چل نہ ورتو چاہے روارو پل تر لکھو بے کم سے کم تیغ بندی کرے ہوا کیا نا سڑے را گئی استاد جی تخو نہ منے خدا کا دے وہ مولوی صاحب دے گئے وہی شرطین تیغ بندی بکو ماں میں کہا شرطین سنگا وے ماں تیرے چب تیغ بندی کو ماں اور استا پمخ کی اسپی تگاڑے تاچو ماں استا مخ کے باغ اسپی اولو نو کاغ خطاش نو تب مال پیسے را کے اور کاغ وہ لگے دو نو زب تانا سنا لم بس ماں تیغ بندی با بیا بیکار رہی میں خا میں لے کے حضرت خبر کو ماں غز دکا اور بے ورت او آیا میں وہ تو بالکل 3000 روپے تا غختی دی دا خستا شوے تیغ بندی چی دنو دا بد سپی پا گاڑا کی ناچو دا بد ستا گاڑا کی جو ما او مال با ٹوپک را کے ادب تا پتا ڈس کو ما نو کتو لگے دے نو خو بس تیغ بندی دے لارا تم لارے او کتو بچ شوے نو 10000 روپے بدل در کو سڑے لارو پدوے مرض را گئے وہی چما ہوتا سنگ دا خبر ہو کر 3000 روپے دا تختا خدے دے خوار کا تا تو چاہے چی پنج پیری ملا لزا ستان ہے رہتا پلار جوڑ کو کنا دغا خود پنج پیری آنو آل لے کنا زو رکشا آغا سر پاک واسے دلیل نو ولی دا دروغ و مزے لنڈی کنا تیغ بندی میغ بندی نشتا نا نا خو پیجنے کنا اکا تو بیا موئے چھنے دا دے پلانی سر رہو دو سوالی دے استا سر رہو پیسے دی رشیوی نو اللہ فرمائی ففریقن کذبتم وفریقن تقتلون، یو ڈلا د پیغمبرانو با تاسو دروغ جن کڑا، وفریقن تقتلون یو ڈلا با تاسو وجلا، ففریقن کذبتم کذبتم فریقن وفریقن تقتلون، تقدیر دے عبارت دیتا ہوئی، ففریقن کذبتم فکذبتم فریقن وفریقن تقتلون، تقدیر العبارت دیتا تقدیر ہوئی، وقالو قلوبنا غلفا دا پیغمبرانو تکذیب سنگا کاؤ، پا دے آج کی دو معنی دی، لفظ دا غلفن کی دو احتمالات دی، غلفن جمع دا اغلف لکا اقلف او اقلف وی نا سنت دا، مطلب دا دے یہودو باوے ستا دا خبر دیر باری کی دی، وائی دا استاز خدا سے باری کے باری کے خبری کئی لرشا دالا سنگا درس دے، وائی تا قبلے تا مخ تا چا تا باری کے خبری ندی کری، تا چا تا باری کے خبری ندی اوری دلی، کدا چل لے ٹول قرآن تا جوڑ کرے لے، نا نا نا نا دا مو آیا، وقالو قلوبنا غلفنا وائی دی زرنا زمنگا ڈکتی دا علمنا غلفن، خا یہود با استا باری کی خبری دی منگ پہ نپوئی گو، خا حامیم سجدہ وباس ہے پینزم آیت، سنگ باری کی خبری دی، سورت حامیم سجدہ 41 نمبر دا سورت تے، خا 41 سورت حامیم سجدہ آیت نمبر 5، وقالو قلوبنا فی اکنتنا دیوائی زڑنا زمون پپردو کی دی، زڑنا زمونگا پپردو کی دی، مما تدونا الہ داغ مسلو نا چتو تمگل دعوت راکے، و پیا جانے نا وکرنا زمونگا پگن کی ڈی ڈی دی بجیری بجے خا وفی آزاننا وقرن ومن بیننا وبینک حجاب پما بین زمونستا کے پرددا فاملننا عاملون خپل کار کا وزا خپل بکو خا لرکے گا خپل کار کا خپل بکو خا تاو اغا قلوبنا غلفا وقالو قلوبنا غلفنا منگا دا علم چاٹےیو لا نحتاجو الى علمکا ستا علم تا زمون سے ضرورت تھی ترا تا اس مولا راغلے خا ستا علم تا زمون اس حجت نشت او کا غلپن شی غلپن نو دا بیاوائی لوخی تا غلپن لوخی تا مانا دا زمونگا ضرورنا زمونگا لوخی دا علم نا ڈکتی ستا دیتا مجت نشتا خا لکا سورت حامیم مومن دری اتیا آیت اوباس حامیم مومن دری اتیا 40 نمبر سورت دری اتیا سورت نمبر 40 قرآن پاک فرمائے تائید چرو باس ہے لازمن یو گو تپ کے دا سک دے اور ساتھ پتہ نہ لگی ور کے داغے خواہ کے بلتا ہی دی نو بیا بتا سو تو ڈیر آسان تھی آئی خیر دے اور ساتھ پس تے بیا گو تو لڑکا ہے کہنا سلوے خایت دا دری اتیا آیت سلوے اختم نمبر سورت آیت دری اتیا فلما جات عمر سلوم بالبینات ہر کلا چراغ دید رال دیتا رسولان دی بموجزو فرحو بما عندهم من العلم لویو کردی پاغ علم چی دی سرو وحاق بما کانو بی استازیون لکا سقرات او بقرات ویلیو منگ لوی عالمانیو زمون چاہتا جتا نشتر خوا سقرات او بقرات ویلیو خوا نو دیموی قالو قلوبنا غلفنا یو دا چستا پا خبر نپویگو دویم دا چې زمونږ زړونه د علم نه ډک دي، ستا علم تا زمونږ جت نشته. غلفن خا لکه کتابن جمع کتبن، خو د تخفیف په وجه لام ساکن کو. وقالو قلوبنا غلفن، دی وای زړونه زمونږ ډک دي د علم نه. ابو سعید خدری رضی الله عنه وای، وای نبی علیہ السلام فرمائی چی زڑونا سلور قسم دی، زڑونا دل چار قسم کے ہوا کرتے ہیں. یو پوا زدزڑا چی دشیشی شان صاف دے، یو اغزڑ دے چی پاگا کی دا قرآن او دا سنت پوا رالا او دشیشی غنت پاک شو، دا زړه د مؤمن دی. ها دویم هغه دی چې غلاف کې بند دی، په پردا په کڅوړه کې په رومیال کې، دا زړه د کافر دی. دریم هغه زړه دی چې الټا او پړ مخې دی، نو دا زړه د منافق دی. د منافق زړه دا شیخه الټا تک پکې سوره چې اتی تویږي. او سلورم پوه دی چه دو مخه ده، یو مختور او بل صاف. نو دا دورنگ سڑه دو مخی ده سڑه دا ده دزده ده. سلور قسم زلو نواله دیخ، یو کار منافقی و یو دو مخی زیخا. قرآن کریم فرمائی بل لانم اللہ بے کفرهما، بلکه لانت کرده اللہ پا دی پا وجه ده کفر ده ده. فقلیل ما یؤمنون، ډیر لږ هغه دي چې ایمان راوړي. قرآن خبره صاف کړه، قلیل ما یؤمنون، ډیر لږ ایمان راوړي، ډیر لږ. اته ساده خانه اوس پورې دا خبره کوي، نن ار سړی خپویږي. ښه اول دا ډیر خلک په غلطه دي، وایا او کنه قلیل ما یؤمنون، پس ډیر لږ دی هغه چې ایمان راوړي. ولما جاءهم کتاب من عند الله، ولما جاءهم کتاب من عند الله، دا خطاب ام درو آیتونو کې ده. پدې کې دا ثابتای چې دا داسې پاخه منکر دي چې دا آخري پیغمبر هم نه مني. او بیا تته ما د دوالو خطاباتو به په زجر سره، بلکې په زجرونو سره دې آیت کې د دې خباثت بیانې ښه فرمائی. ولما جاؤں کتاب من عند اللہ، او ہر کلا چراغ دی تا کتاب دا اللہ دا طرفنا، مصدق اللہ با ماؤں ماؤں. لما لما کے ما دا تاکید قلت تفار راج، فقلی لما ما دا تاکید قلت تفارا، یومینون ایمانن قلیلا. ولما جاؤم کتاب من عند اللہ، لما جاؤم انکار دے دی دا موجودہ پیغمبرانو نا، ہر کلا چرا گئے دیتا کتاب دا طرف دا خدا، تصدیق کون کے دا کتاب چی دی سر رہے، وکانو من قبل و دی دا دے نمخ کے چی دا کتاب لانو راغلے. یستفتیونا للذین کفرو، غلبی بے غختلے پاکستانو چی کافرانو، سمانا یا اللہ آخری پیغمبر راو لے گئے چی مونگ دا دے کافرون اخلاص شو، نو چی پیغمبر راگے نو دیخو پی جندا چی آو دا پیغمبر دے، نو انکار ایتے نوک. فلما جا او معرفو کفرو بی، ہر کلا چی راگے دیتا گا پیغمبر. تمیم داری ہوئی، تمیم داری وہی دا کافر ما، یو کشتے کے سوارو چپے رالے کشتے جزیرے تا بوتلا، ناغا جزیرہ کے یو خدوا آگے وے وے دا غلطے ہو پیر سیب دے، تمیم داری وے چی منگا لارو آگا پیر راتوے چی زد دجال ما، او دا راتو آیا چی آخری نبی راغل رہو کنا. تمیم داری وے چی کل مسلمان شم ما نبی علیہ السلام تا دا کہانی تے رکڑا، نبی علیہ السلام تصدیق کو مطلب دا مسئلہ شتا چھے دجال پہ او جزیرہ کے بندے شتا، اور جماعت اسلامی والے وہی دجال ایک افسانہ ہے دا وہ یو کسے دا وہ کسے نہ داشتے وایا نبی علیہ السلام وہی چاشتے کا افسانہ نہ دوایا. قرآن کریم فرمائے فلما جاؤ معرفو کفرو بھی ہر کلا چراغ دیتا پیغمبر عرفو چی دی خپے جندا کفرو بھی انکارو کو ددنا خبر پی جنی او نہ منم خا فلانت اللہ علی الکافرین سوک چی پیغمبر نہ منی اگر کافر دے دا آیت پتو لگئی لعنت اللہ دی پاگ چا علی الکافرین پا کافرانو باندے بے سمشترو بھی انفسهم ان یکفرو بما انزل اللہ زجر دیر بد دیا غشے چھ خر سیکر لگے سرا زالو نخپل ان یکفرو بما انزل اللہ بیان دا بے سمشترو او بغین مفعول لہو دے دا ان یکفرو خا ان یکفرو بما انزل اللہ بیان دے دا بے ایسا مشترو بھی او بغین مفعول لہو دے دا ان یک فرو بے سامشترو بھی انپسہما بد دے اغشے چے خر سکڑو پاغے سرا انپسہم زالو نخپل ان یک فرو بیمان ذل اللہ دا چنکاریو کو پاغ کتاب چے اللہ را لے گلیو بغیان دا زد و جنا بغیان دا زد و جنا زد کے راشی کا نا بغیان او بغیان وی بلا دلیل تا دلیل و سر نو ددی دا انکار سپ دلیل نو بنا بے دلیل انکار کا آل عمران عباس ہے نلس آیت نلس آیت ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم اختلاف نہ دیکھے مگر ملیانو پس داغے نہ چراغے دی تلم بغیا بینهم دزد وجنا ملیان پس زد اڑم لکھا پنا پوئے نہ دی اڑم او دا مسئلہ آل عمران یوسل پنجہ کے بمراش ام دا مسئلہ بغیم بینہم سورت یونس در نوی کے بمراش ام دا مسئلہ بغیم بینہم سورہ نمل سلور کا متیا کے بمراش بغیم بینہم دا زد و جناب پخپل مانس کے دلتی ہوئی ان یکفرو بما انزل اللہ بغینا دا چ کفر یو کو پاگ کتاب چلا را لے گلے او دا زد و جناب اللہ دا زد و جناب نو را لے گلے اے پتا سوچتا ابہام رانش ددی دا انکار بے مانزل اللہ دا زد و جناو دا مطلب دے آئیو نزل اللہ من فضلی دا چرا اولی گی اللہ دا مہربان اخپلنا اللہ من یشاو پاغ چاچو غاری من عبادی دا اخپلو بندگانونا فباو بغضبن اختشول پا غضب اللہ غضبن دا پاسا دا بالغضب وللکافرین عذاب مہینا ترے کافرانو لرا عذاب رسوا کہ ان کے خوارج وہی پگنا کبیر سڑے کافر کی گی مرجیا وہی چھ مومن کار سمر گنا کی خواذا بولے نشتا نو اللہ ردے دوارو ڈالو رد کو پدگا آیت کی ولل کافری نہ عذاب مہین ترے کافرانو لرا عذاب رسوا کہ ان کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کلا چویلی شی دیتا ایمان روڑے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کلا چویلی شی دیتا ایمان روڑے بیمان ذل اللہ نہایت زورن تاسو دان تا کتابیان وائے نو قرآن دا اللہ کتاب دے و حال دارے چھتا سے نمنے اسے وائے من کتابیان یو آدے و سنو تا وی اسے وائے چھتا قرآن منم چکل دا قرآن دا منس خبر دا تلوان دی شنو بیاوے نیا میں دے خدے بخی دا سے بیوے نکا میں دے خدے بخی دا سے بیوے اپلان کے میں دے خدے بخی دا سے بیوے خواب حاصل ہے چی قرآن منما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کلا چویل شریتا ایمان روڑے پاگا کتاب چھے اللہ را لے گلے رہے قالو ندیوی نؤمنو بما انزل علینا ایمان روڑو پاگا کتاب چھے نازل لیمونتا ویکفرون بما وراءہو نمنو ما سواد دینا. اللہ جواب کئی دے منس کے وی وہو الحقو حال دارے چھے دا کتاب حق دے سنگ حق دے مصدق لما معهم رشتی نے کون کے داغ کتاب چی دی سر رہے سا مطلب دا قرآن خستاسو دا تورات خلاف نہ رہے او حال دار چی تاسو آئے منگ تورات منو نو چی تورات منے نو دا قرآن ولی نہ منے دروغ وے نہ تورات منے او نہ قرآن قل فلم تقتلونا ہاں تاسو خپل کتاب منے آو نو تاسو پا کتاب کے خوراوڑی ری چی پیغمبران موجنے نو فلما تقتلونا انبیاء اللہ ولی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ من قبلو مخد دینا ان کنتم مومنین کہ تاسو مومنان کہ تاسو منن کے حسم پخلا بچگی ہوئی منگا دیو بندیانیو منگا دیو بندیانیو یو تمی دا المارے نا فتا دار لوم دیو بند روخ کلا میں تو جو ہے دیو بندے اما نو فتا دیو بند کھلی کلی چی دعا پس دا سنت دا بیدت تے ما تو دا کی دا دا پری دا میں ایسے پری دا تو جو ہے دیو بندیم دا دیو بند کتاب ہم منے گا نا پدے کار نکی زمونگ دا تبلیغ مشران وئی خدا کو نام نہیں چاہیے خدا کو کام چاہیے پنم کار نکی دیو بندے مزہ پلانے مزہ پلانے مزہ پنج پیرے اما پنج پیر سے ٹکٹ کو نہ رے چیزا ہوتا با پی جنت تزو نا دا خوب حالا پتہ لگی چی غم خادی مرے جو اندے راشی مرا. اللہ فرمائی فلی مقتل تقتلونا انبیاء اللہ ولی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ من قبلو دے نمخ کے ان کنتم مومنین کہ تاسو مومنان ولقد جاکم موسیٰ بالبینات دا بیا خطاب مرا شرم ندرزی سخی تا خدای وائے کفر و انکار کوئے دا اللہ دا ذاتنا فرمائی وَلَقَدْ جَاكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ دے دینا سلور کم سل آیت پورے خلاصہ دما سبق حاصل دا غشپگو خطاباتو دما قبل موسیٰ علیہ السلام لے معجزے ورکڑے ہوئے ہیں آگا معجزو تزا اشارہ کو ماں بینات اعراب یوصل و اعراب یوصل ات دو معجزو شوی سوچوی دو بیا آیت یوصل درش کے دو معجزے سوچوی سلور بیا آیت یوصل در درش کی پینزا بنی اسرائیل یوصل یو کے نو دے مجموعت اشارہ دل تک خا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَكَ ہے نا او پتا کک سرا راغل ہو تاسو تا موسیٰ علیہ السلام پا موجزو سرا ثم اتخذتم العجل من بعد بیاونی ہو تاسو سخے پخدائی توب پس دا موسیٰ علیہ السلام دتللنا وانتم ظالمون او یہ تاسو ظالمان یہ تاسو مشرکان وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دبقرے اول کے ویلو اس کرو معافی ہے او دلتے ہوئی وسمعو زکوئی چی دی دلتا اقرار کڑو زکوتے ہوئی وسمعو وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کلہ کہ ما واغستا استا سنا وعدہ کلکا ورفانا فوقکم الطور پورتا میں کو پتا سو باندے غر خزو ما آتیناکم بقوتنا انی سے آغا حکام چھ ما در کری دی پتا قد سر ہے انی سے وسمعو قبول کے قالو سمینا واسینا سمینا واسینا بلسان الحال سمینا واسینا بلسان الحال ددی حال گواہ پدے چی وے رے دلو ہو من لینا دا مطلب ہو کالو سمے نا وا سنا اوی دی وور دل مونگا خو منوی نا و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم و اشربو فی قلوبهم اے بقهر اللہ خدای و تا غصه شو دن نشو پدرونو دا دی که خدای توب دسخی بکفرهم پا وجا دا کفر ددی قل اوایا بیسمایا مرکم به ایمانکم دیر پد دیا غشه چه حکم کی تاسو تا پدے سرا جڑو نستاسو ان کنتم مومنین کہ تاسو مومنان دیو جن د خپل نفس سره جہاد دا ډیر غوره جہاد تا ته بزړه د کفر خبره کی تبا غمنی قل ان کانت لکم الدار الاخرت عند الله خالصه من دون الناس قل ان کانت دا اعلان المباح دا تشریف آل عمران کے گو کا موقع دے مقام کے دا مباحلے دا پارا دا شرط نہ دے چھ بچی معشومان بمراو باس دیوی منگ اب آخرت کے جنت تزو زکا نحن ابناء اللہ منگ دا خدا دا پیغمبرانو پا اولاد کے رازو منگ صاحب زادگانیو منگ میاگانیو منگ سیدانیو نو دے آیت کے پیرت کئی فرمائی قل و تو آیا ان کانت لکم الدار الاخرہ کوی استاسو دا پارا کور دا آخرت چیغا جنت تے ان اللہ دا اللہ سرا خالصتن استاسو دا پارا زان لا من دون الناس ما سوا دا مومنانونا نو فتمنو الموت مرگو غوارے خا مرگو غوارے چی جنت تا زر لارشے گنا زکا کچاوی چی دل تا کی اوڑر آغلی دی آپ 300 روپے تروڑا دا نوار سڑے بور منڈا ہوئی کہ نہ بوئی زکا دو دو نیم سو روپے فرق دے پکے نو دیتا موئی چی تاسو آئے چی جنت زمونگا ٹیکا دا نو مرگو غوارے چی ضرور شے کنا آسے نہ سوک پی در نمخ کشی چرتا مرگو غوارے او دعو الموت علی الکاذب من الفریقین ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی دا مانا ندا چی مرگو غوارے مطلب داد وڈلی دی نو ادعو الموت علی الکاذب پا دروغ جن باندے مرگو غارے چھے خدا مرکی چھے ختم شی چھے بیادا دروغ نوی خ بے ضرورت مرگ اختل او دا دنیا دا حادثاتو نا چھے تنگ شے او مرگ غارے آزان مرکے نو دا خود جاپانیانو سنت تھی سنت جاپان یاوزے کے بحثو وید آزان وجل سنگری میرا سنت طریقہ دا وی تل ازان تا ملاوے وی تل ازان تا ملاوے یو سات پس راتا بیاوے وید آزان چی وجدی دا طریقہ سنگا میں دا سنت طریقہ دا خلق حیران شوی دا ملالہ سے ہوئی آوے میں بختورو سنت خو طریقے تا ہوئی میں دا سنت طریقہ دا جاپانیانو دا را جاپانیانو طریقہ را جاپانیان وی وہی چی پجون کے دا جندن دا حادثاتو نا تنگ راشے تک تک تک تک بس ختم دا خبر زان مر کا بے غم بشے سب غمونے چڑھیں ٹولو مر لیکن دا اللہ نبی فرمائی مرگ مغوارے مرگ مغوارے البتہ کہ دا اللہ تعالیٰ سر مینہ غلبشو پتا باندے او دیر غلبشو او توے یا اللہ ما زان تا غواڑا کنا نو دا خیر دی خو صراحتن با مرگ نا غواڑی نبی علیہ السلام منع فرمائے لی دا قرآن پاک دکا فرمائے قل ان کانت لکم الدار الاخرت عند اللہ خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین مرگ غواڑا کتا سوچری رشتنی ہے آئے دی برگ غواڑی نہ نہ ولن یتمنوہو ابدا دا خود پیشو دا نسل دی دا پیشو دا نسل مرچے تا غواری ولن یتمنوہو ابدا چری دی نغواری مرگ لرا ہس کلا ولی نغواری بما قدمت دی ما ما خام شو موری وی لکور ترا نگے پلار و تا چھ تا قارے دلے انو دا پلار دا یری تر ما خام کور تا نرا دو دی مرگ نہ غواڑی ولے زگا دی دا سے عملو نہ کڑی دی که خدای لورا لل نو دستی ولکا و دمائی بیا نو لن یتمنہ ابدا، مرگ نہ گواری یریگی لکا آغا معصوم چی تر ماخام کورتا نرازی ولی وی پلار را تا قاره دلی مر بمی کی خواه دغسی دیموی خدای را تا قاره دلی کاورا لبی